إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D sekalian, Bude, Pak Lek sekalian, Bulek, Kang Mas, Mbak Yulan, adik-adik cilik-cilik yang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dalu niki kita mapan wonten akhir-akhiripun wulan Rejab. Tumuli mangke mboten dangu malih kita badhe ngancik wonten sak lebetipun wulan Sya'ban, wulan Ruwah. Dados kirang langkung setunggal wulan kita badhe ngancik wonten sak lebetipun wulan Ramadan, wulan ingkang kebak barokah. Mugi-mugi Allah tansah maringi kesarasan, kebahagiaan, kegiatan, kesabaran kagem kita sedaya, supados kita terus saged nyinaoni agami Islam, utaminipun piwulang tauhid lan sunnah. Lan mugi Allah tansah paring istiqomah supados kita saged terus manembah ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala ngantos puputing yuswa, ngantos telas jatah yuswa, telas rejeki kula panjenengan sedaya wonten ing alam donya punika. Salajengipun kados dene padatan kita badhe nglajengaken malih wawasan Kitabul Jadid dumugi kaca 158. Wa qaulullahi taala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu Allah iku la ilaha illa huwa, ora ana sesembahan kejawi piyambakipun Al Hayyul Qayyum ingkang maha gesang. Al Hayyu Al Qayyum ingkang maha gesang, ingkang boten betahaken dumateng sinten kemawon. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah menika boten anggadai raos ngantuk. Allah Subhanahu wa taala boten gadai sifat sari. Allah boten nate ngantuk, Allah boten nate sari. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kagunganipun Allah sedanten ingkang mapan wonten langit-langit lan sedanten ingkang mapan wonten saklumahing jagat. Man dzalladzi yashfa'u indahu, sapa wong ingkang bisa menehi syafaat ana ngarsane Allah illa biidznihi, kejaba kejawi nalika sampun dipun paringi idin palilah dening Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah Subhanahu wa taala menika maha mangertosi, maha miyarsa nggih ingkang mapan wonten ngajengipun, ingkang mapan wonten sakwingkingipun para makhluk. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, lan ora ana sawiji kang bisa napa niki ngukur mangertosi ilmu nipun Allah Subhanahu wa taala illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ini kejawi ingkang dipun kersakake dening Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, lan kursinipun Allah Subhanahu wa taala menika jembar wiyar. Nggih. Sak jembaripun langit-langit, sak jembaripun jagat. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Lan Allah Subhanahu wa taala menika mboten raos awrat ngrekso murba masisa jagat lan saisinipun. Gampil anggenipun Allah ngrekso. Napa malih kok ngrekso, napa malih kok njagi, napa malih kok murba masisa. Allah nyipta jagat lan saisinipun menika mboten anggadai raos awrat babar blas. Wa huwal aliyul azim, lan Allah iku zat kang maha inggil, zat ingkang maha agung. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Menika ayat mapan wonten salebetipun surat Al-Baqarah ayatipun 250 gangsal. Ingkang langkung kondang misuwur jayeng bawana kanthi sebutan ayat kursi, sebab Allah Subhanahu wa taala nyebat wonten ayat kala wau wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Nggih, kursi kagunganipun Allah menika sakwiyari langit-langit sakwiyaripun jagat. Kursi ini pun Allah nika maknani pun apa dipun sebat wonten mriki wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Aida khalatis samawati wal arda fi si'ati kursiyihi. Jembare langit-langit lan jembare jagat iki mlebu wonten sakwiyaripun kursi ini Allah Subhanahu wa taala. Wal kursi ulan kang den arani kursi iku huwa jismun sawijining jisim. Nggih, sawijining makhluke Allah Subhanahu wa taala. Waradatil atharu ingkang dipun sebatake dening kathah athar pangandikanipun para sahabat. Bi isbatihi ingkang nuduhake wujute kursi kala wau wa annahu maudi'u qadamair rahman. Lan kursi menika anggadai fungsi, anggadai paedah pinangka maudi'u qadamair rahman. Pinangka napa? Papan nggih kagem nyelehake delamaanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa akbarul makhluqati ba'dal arsy. Lan kursi menika pinangka makhlukipun Allah ingkang langkung ageng, ingkang paling gedhe piyambak sasampunipun arsy. Jagat langit sapi itu niku jik luwih cilik dibandingke kursi. Jagat saisi nih langit sapi itu niku kalih kursi kagungane Allah tasih langkung ageng kursi kagungane Allah. Sebab jembaripun kursi menika, wiyaripun kursi menika sak jembari langit-langit, sak jembari jagat. Lan kursi menika tasih kalah gede menawi dipun bandingaken kalian arsy. Dados arsy makhlukipun Allah ingkang paling gedhe piyambak. Luwih gedhe tinimbang swarga, luwih gedhe tinimbang neraka, luwih gedhe tinimbang kursi, luwih gedhe tinimbang jagat lan saisinipun. Sapa sing ngandhakake menawa kursi iku pinangka papan kanggo nyelehake delamaanipun Allah Subhanahu wa taala, pepadanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika mboten lintu kejawi sahabat Nabi ingkang asmanipun Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lan sahabat Nabi Abdullah bin Abbas menika mboten mungkin ngendikaaken setunggal perkawis gaib babakan kursi menika kejawi piyambakipun menika nampi pawartos, nampi kabar saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados ayat kursi niku mboten kok artine kursi kaya dene kursine awake dhewe mboten. Kursi menika dipun sebat dening Ibnu Abbas mau diuqadamailah. Menika papan nggih kagem Allah menika nyelehake pepadanipun utawi delamaanipun telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Yukhbiruna Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi al-ayati. Allah Subhanahu wa taala paring kabar wonten ayat menika annahu la ma'buda bihaqqin siwah. Bilih mboten wonten sesembahan ingkang anggadai hak dipun ibadai kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwal hayyul hayatul kamil hayatul kamilah. Karena Allah menika setunggalipun zat ingkang maha gesang kanthi panggesangan ingkang sampurna. Panggesangan ingkang mboten wonten awalipun, panggesangan ingkang mboten wonten akhiripun. Nika panggesanganipun Allah. Allati la ya'tariha zawal. Engkang boten wonten telasipun, boten wonten muspranipun, boten wonten musnahipun. Nggih. Panggesanganipun Allah boten badhe ical. Wa huwal qa'imu bi nafsihi al-muqimu li khalqihi. Allah Subhanahu wa taala menika madeg jejeg boten butuhake makhluk. Ananging makhluk engkang butuh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Al-mutanazzihu an kulli ma ya'tari al-makhluqin. Allah menika maha suci resik saking sifat-sifat ingkang dipun alami dening para makhluk. Min nu'asin kaya dene rasa ngantuk wa naumin lan turu wa ghairi dzalika lan sifat sanes-sanesipun. Allah mboten gadahi sifat ingkang lemah. Allah mboten gadahi sifat ingkang ringkih sebab wong ngantuk iki ringkih. Wong turu niku nuduhake dheweke ringkih, mboten kuat. Allah menika Maha kuat. Allah mboten nate sari, Allah mboten nate ngantuk. Wa annahu kamilul mulk fis samawati wal ard. Nggih, lan panguwaosipun Allah menika sampurna. Allah Subhanahu wa taala ingkang ngeratoni wonten ing langit-langit lan wonten ing bumi. Wa ma fihi ma la yunazi'u ahadun fihi ma hatta bisyafa'ah. Lan boten wonten sawiji ingkang saged napa nggih mengintervensi. Boten wonten sawiji ingkang saged ngerusui Allah Subhanahu wa taala wonten panguwaosipun. Hatta bisyafa'ah fala yamlikuha ahadun kainan mankan. Ngantos syafaat niku mboten wonten sawiji ingkang gadahi syafaat sinten kemawon kainan mankan. Nggih, senadyan inggil derajatipun piyambakipun mboten saged maringi syafaat, ananging syafaat menika sedanten kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuha ahadun kainan mankan. Ora ana sawiji kang bisa menehi syafaat sapa wae illa ba'da idznihi lisyafi' wa ridahu 'anil masyfu'i lahu. Kejawi nalika Allah sampun maringi izin dumateng menungsa sing ajeng nyuwunke syafaat wau, lan kejawi nalika Allah sampun maringi ridha dumateng manungsa ingkang dipun paringi syafaat. Walahu kamilul ilmil muhit ilmuhu bikulli syai'. Lan Allah Subhanahu wa taala anggadai ngelmu ingkang sampurna ing saliring reh. Nggih. Sampurna ing saliring reh. Muhit ilmuhu bi kulli syai. Ilmunipun Allah Subhanahu wa taala menika nggih. Babakan sedanten perkara. Wa annahu la yastati'u ahadun lan boten wonten sawiji ingkang kuwawi. Nggih. Yadfaru bisyai'in min ma'lumihi. Ingkang saged nandingi, mangertosi ilmunipun Allah Subhanahu wa taala illa man syaa'allahu lahul ilma. Kejawi tiang-tiang ingkang dipun kersake dening Allah nggih niku diwenehi ngerti dening Allah sedithik nggih minal ilmi arupa ngilmu kala wau diwahyin kanthi cara diparingi wahyu au bi ghairihi utawi cara sanesipun. Wa anna kursiyahu lan kursini Allah Subhanahu wa taala qad wasi'a jami'a samawati wal ard. Niku wiyaripun jembaripun ambane niku luwih gedhe tinimbang ambane langit lan jagat. Wa annahu la yasyku 'alaihi ri'ayatuha. Lan Allah Subhanahu wa taala menika mboten anggadai raos awrat. Nggih. Riayatahuma. Allah mboten anggadai raos awrat anggenipun murba masisa jagat. Li'annahul 'ali, sebab Allah menika zat ingkang maha inggil. Fauqa jami'i khalqihi al'azim. Ingkang mapan wonten sanginggilipun sedanten makhluk. Fauqa kulli 'azim, ingkang keagunganipun menika ngeluwihi, ngelangkungi sedanten keagungan ingkang dipun gadahi dening makhluk. Ini menika napa maknanipun ayat kursi. Lan ayat kursi niku pinangka a'zamu ayatin fil Qur'an. Ayat ingkang paling agung wonten salebetipun Al-Qur'an. Ayat kursi ayat ingkang boten kuat dipun tampi dening para tukang sihir. Ingkang boten kuat dipun tampi dening para setan-setan. Nggih. Enten wong kesurupan dipun waosaken ayat kursi pun keparengaken. Nggih. Diwajake ayat kursi kok menteleng meneng wae tanpa kobong tanpa kepiye. Nah niku etok-etok kesurupan iki. Nggih, sebab ayat kursi menika a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat ingkang paling agung ingkang mapan wonten salebetipun Al-Qur'anul Karim. Au muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak ibu, Kang Mas, Mbak, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Saking ayat kala wau kita mendet pinten-pinten piwucal kesayanan setunggal isbatu khamsati asma'in min asma'illah. Netepake wonten asma cacah gangsal kagem Allah Subhanahu wa taala. Dados Allah niku anggadai asma ingkang kathah. Ta'addudul asma' yadullu ala fadlil musamma. Katahipun asma menika nuduhake kautaman nggih zat ingkang kagungan asma kala wau. Dadi menungso niku jenenge saya akeh niku saya mulya, ngoten lho. Allah nggadahi asma ingkang kathah. Nabi Muhammad asmanipun ugi kathah. Nggih, Ahmad, Muhammad lajeng anggadahi gelar ingkang kathah. Jadi menungso niku saya akeh jenenge saya apik, ngoten nggih. Saya anggadahi kautaman. Ini jenenge mung siji, niku kautamanipun sekedhik nggih. Itsbatu khamsatin min asmaillah netepake asmanipun Allah cacah sekawan. Wahia inggih punika Allahu, ingkang angka setunggal Allah, Al-Hayyu ingkang Maha Gesang, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim. Menika sedanten asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kita namung pareng anggadai kapitadosan babakan asmanipun Allah. Pareng mercayani asma ingkang dipun sebatake dening Allah wonten Al-Qur'an lan asma Allah ingkang dipun sebatake dening Kanjeng Nabi wonten saklebetipun hadis. Nek mboten nate dipun sebut nggih, kita sedaya mboten pareng mitadosi asma kala wau. Nggih. Contone wonten asma napa nggih guru sejati napa napa sang hyang sinten, nah niku mboten pareng. Nggih, kita pinangka umat Islam nggih, namung mitadosi asma ingkang dipun sebat dening Allah wonten Al-Qur'an, asma Allah ingkang dipun sebat dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten saklebetipun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan mboten pareng mendhet asmane Allah terus diwenehke dumateng zat saliyane Allah. Dipun sebatakan dening Syekh Utsaimin wonten saklebetipun kitab Syarah Aqidah Wasithiyah, tiang-tiang Arab Jahiliyah niku piyambakipun mendhet asmanipun Allah Al-Aziz. Al-Aziz terus dirubah dadi Al-Uzza. Diwenehke Brahola, iki jenenge Brahola Uzza. Allah niku dirubah dadi Lata. Nggih, Lata diwenehke jeneng kanggo menehi jeneng Brahola. Manat semanten ugi menika Al-Mannan. Allah menika Al-Mannan zat ingkang maha maringi kanugrahan. Al-Mannan niku dirubah dadi Manat terus diwenehke dinggo menehi jeneng Brahola. Ah menika mboten pareng. Nggih. Nai piantun Jawa enten ingkang nyebut Allah menika Sang Hyang Manon. Menika mboten pareng. Sang Hyang Manon. Ingkang leres Allah menika Al-Mannan zat ingkang moho maringi kanugrahan. Mboten pareng ngowah-owah ngutik-utik asmani Allah Subhanahu wa taala diganti kono diganti kene. Nika mboten dipun keparengaken. Ewon dene nyebat makhluk nggih kanthi asmanipun Allah ingkang mboten khusus kagem Allah menika dipun keparengaken. Dalilipun menapa? Dalilipun Allah Subhanahu wa taala niku nyebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raufun. Nggih. Nabi niku nggadahi sifat napa rauf menika dipun keparengaken. Al-Aziz ugi dipun keparengaken. Ning mboten pareng kula panjenengan sedaya menehi jeneng menungsa kanthi asma Allah ingkang khusus kagem Allah. Contone napa Ar-Razzaq. Menungsa diwenehi jeneng Ar-Razzaq, Yang Maha Memberi Rejeki. Nah menika mboten pareng sebab ingkang Maha maringi rejeki menika Allah Subhanahu wa taala. Ewan dini Aziz, minulya, nggih menungsa menika ugi nggadahi sifat minulya. Mboten napa-napa. Nggih. Ila akhil Aziz, kanggo sedulurku sing minulya, mboten napa-napa. Ning nek jenengan duwe anak kok dijenengi Ar-Razzaq menika dosa, mboten pareng. Nggih. Yang Maha Memberi Rezeki niku kudu diganti dadi napa? Abdur Razzaq. Ngoten niku, nggih. Tanian ingkang angka kalih tanzihullah anin nu'asi wan naumi ayat kalawau pinangka dalil bilih Allah menika suci resik saking sifat ngantuk. Allah menika mboten anggadai sifat ngantuk, mboten anggadai sifat sari. Li annahuma sebab sifat cacah loro niki ngantuk lan sari min khasaisil makhluqina niku kelebu sifat-sifate makhluk adalati ala naqsi sing nuduhake kekurangan, nuduhake keringkihan. Nggih. Sedanten makhluk sing ijik ngrasake ngantuk, sing ijik ngalami turu, niku ateges dheweke makhluk sing lemah, sing ringkih. Mila mboten pareng adigang, adigung, adiguna, mboten pareng gemblung kumalungkung, mboten pareng takabur. Ananging Allah menika zat ingkang maha kuat, Allah menika dipun keparengaken takabur sebab Allah nggadahi sedanten perkawis. Ning nek menungso, jin, setan menika mboten pareng sebab takabur menika sifatipun Allah ora kena dianggo dening menungso. Nggih, dados Allah mboten nggadahi sifat ngantuk, Allah mboten nggadahi sifat kesel, mboten nggadahi sifat napa niki lelah, letih, napa melesare mboten nate babar blas. Salisan nafyu syafa'ati 'alil makhluqi istiqlalan biduni idznillah. Nggih, ayat kalau nampik wontenipun syafaat saking makhluk istiqlalan nalika dheweke niku ngaku bisa menehi syafaat. Biduni idznillah kanthi mboten ngantongi izin palilah saking Allah Subhanahu wa taala. Kalebu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piyambakipun mboten saged maringi syafaat menawi mboten dipun paringi izin dening Allah. Piyambakipun mboten saged maringi syafaat kejawi menawi sing diparingi syafaat niku sampun diridhoi dening Allah. Ngoten niku. Iku syarat-syarat syafaat. Mila wonten papan-papan pengajian asring dipun ngendikaake nggih. Shalawat lan salam mugi tansah katur wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun. Ingkang tansah kita arep-arep syafaatipun lan kita nyuwun nyadong syafaati Kanjeng Nabi. Iku wonten syarate awake dhewe diparingi syafaat. Setunggal, Allah maringi izin dumateng Kanjeng Nabi nyuwunke syafaat. Angka kalih, Allah niku ridho dumateng awake dhewe sing ajeng diwenehi syafaat. Lan Allah namung ridho dumateng tiang-tiang ingkang bertauhid. Ewan dene tiang-tiang ingkang tasih nindakake kesyirikan, Allah mboten mungkin ridho. Ateges napa wong sing ijik tumindak syirik mboten mungkin. Tangeh lamun piyambakipun pinaringan syafaat. Nggih, tangeh lamun badhe dipun suwunake syafaat dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebasan cecak nguntal cagak. Nggih, wuta ngitung lintang. Cebol gayuh wulan. Tangeh kalakone cepet wurunge. Mboten mungkin gitu. Kaya ngarep-arep napa? Ngarep-arep amblese kumambange watu item. Ono sak ndhuwure banyu. Kaya ngarep-arep amblese perahu gabus. Mboten mungkin. Perahu gabus kok supaya iso ambles. Mboten mungkin. Watu item kok supaya iso kumambang kemampul wonten sak ndhuwure banyu menika mboten mungkin. Wong tumindak syirik kok isik ngarep-arep syafaatin Nabi mboten mungkin. Pramila saking menika nalika kita tresna dumateng Nabi nggih ngantu-antu syafaatipun Kanjeng Nabi nggih kita kedah nderek syariatin Nabi, manembah namung dumateng Allah ninggalake sedanten pangibadahan dumateng sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an isbatul masyiati lillahi tabaraka wa ta'ala. Ayat kalau netepake bila Allah menika nggadahi kersa. Khamisan isbatu syafa'ati bi'idnillahi lisyafi. Ayat kalau netepake wontenipun syafa'at. Nggih. Tumrapipun tiyang ingkang sampun dipun paringi izin dening Allah nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan kaum muslimin ingkang anggadahi amal-amal khusus contohnya mati syahid. Ya mbake pun saged nyuwunake syafaat dumateng sanak kulawarganipun, contohnipun tiang ingkang apal Al-Qur'an, piyambakipun saged nyuwunaken syafaat lan sanes-sanesipun. Dados syafaat menika wonten antawis fungsinipun ngentasake wong sing pun kebacut mlebu neraka, mentas saking neraka dipun lebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Dalile ndi kuwi? Dalile ayat kursi. Nggih, kados ingkang dipun sebat kala wau. Sadisan isbatul kursi lillah. Ayat kalau ugi netepake wontenipun kursi kagem Allah, mau diukadamailah papan kanggo nyelehake nggih pepadanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang wiyaripun nggih ingkang jembaripun ambanipun menika luwih amba luwih jembar tinimbang langit sapitu jagat sapitu. Lan kursi menika a'dhamu al-makhluqin ba'dal arsy. Makhluke Allah ingkang paling gedhe piyambak sak sampunipun arsy. Ingkang angka pitu isbatu kamalil kuwati lillahi wal ilmi, netepake kasampurnane kekuatanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kasampurnanipun ilmune Allah Subhanahu wa taala. Allah nggadahi kekuatan ingkang sampurna, Allah nggadahi ngelmu ingkang sampurna. Mula nek kepengin dadi wong rasa manembah marang Allah, nek kepengin dadi wong pinter duweni ngelmu nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kula nyuwun dumateng paduka ilmu ingkang manfaat, rezeki ingkang barokah, lan amal ingkang dipuntampi, amal ibadah ingkang dipuntampi. Lho napa enten wong nindakake ngamal ora ditampi kathah? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kesel, rekoso, nindak ke ngamal, ananging dheweke mblusuk nerakani Allah Subhanahu wa taala. Wonten. Waja'alna wa qadimna ila ma amilu min amal. Banjur ingsun tutuhake amal sing wis ditindakake, faja'alnahu haba'an mantura. Banjur ingsun gawe amal ibadah iku mau kaya lebu sing kabur kanginan, sia-sia tanpa guna. Sebabe napa anggenipun ngibadah mboten cocok, mboten jumbuh kalian syariat ingkang dipun wucalake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora diulangke Nabi mbok men, sing penting aku melu kiai. Ha niku mengke muspro. Sia-sia tanpa guna lan paedahipun. Ayat salajengipun para jamaah sedaya nggih, atus ayat kursi niki ayat ingkang agung nggih. Fadilahipun kathah. Nggih, Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, sapa wonge maca ayat kursi saben-saben bubar nindakake salat wajib, ora ana sing bisa ngalangi antarane dheweke karo swarga kejaba pati. Maknanipun apa? Tiyang ingkang tansah maos ayat kursi sak bibaripun salat wajib, piyambakipun badhe pinaringan swarga dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten ingkang saged ngalangi antawisipun tiyang kala wau kalian swarga kejaba namung napa? Pati. Nek wis mati mesti mlebu swarga, nggih. Sinten sing kepengin swarga? Nggih, mati dhisik. Sebab mboten mungkin wong mlebu swarga urung mati, nggih ta. Sebab panggesangan wonten ngalam donya mboten dangu. Ayat salajengipun wa qauluhu ta'ala pangapunten kula badhe matur melih nggih. Niku kautaman ayat kursi nalika dipun waos bibar salat niku nyebabake kula panjenengan sedaya mlebet swargane Allah. Antawisipun kautaman ayat kursi piyambakipun menika menawi dipun waos niku pinangka sarana kagem nundung jin lan setan. Nggih, supados kula panjenengan sedaya mboten diganggu gawe dening jin, dening setan, dening bekasaan. Jeneng lelembut niku akeh to. Kuatah niku. Buta kala jarene wong kono gitu. Buta kala. Napa mawon niku janjane nggih setunggal. Jin ngono wae. Nggih. Jin ingkang jahat menika dipun wastani setan. Supados kula panjenengan sedaya niki mboten diganggu gawe dening jin, mboten diganggu dening sihir, dening tukang santet nggih asring-asring wiritan maos ayat kursi. Kula nate mireng nggih cariyos niku wonten setunggalipun ustad. Nggih piyambakipun buka pondok pesantren wonten sawijining karang padesan. Enten desa niku ndelalah nggih kok wonten dukun santet, mboten dukun pijet mboten. Dukun santet ngamuk-ngamuk mboten seneng desa kene kok aning pondok pesantren. Ora seneng. Lah si dukun kalau marani ustad sing ten pesantren kalau wong. Nggih. Ustate metu niku assalamualaikum niku mboten disauri kalih dukune. Malah nesu-nesu ngamuk-ngamuk misuh-misuh ngundomono entek amek kurang golek. Pak ustate niku diunek-unekke dipisui. Nggih mung kendel mawon. Pokoke dina iki pesantrenmu kudu lunga, kowe kudu sumingkir saka desa kene, ngoten niku. Ngendikane sinten? Dukun kala wau. Lah Pak Ustaz nggih mboten kersa to. Wong gawe pondok iki rumangsane murah kaya tuku brambang bawang ning pasar. Kaya tuku lombok wae. Bangun pondok niku lara lopo lho nggih. Sirah dinggo sikil-sikil dinggo sirah sing donga ndremimil. Bareng sampun wonten pondoke ndangkon minggat kon ngalih, gampang temen le ngomong gitu. Ajeng ingkang baken melih wong pondok pesantren niku dipun wangun Nggih, mengko wigati supados kathah kaum muslimin mendhet manfaat piwucal agami, selamat donya akhirat mlebet swarga langgeng. Kok dilarang-larang, diusir? Nggih, Pak Ustadz mboten purun. Lah ora gelem kula. Wong niki lemah nggih, leh kula tuku yo halal gitu. Wong awake dhewe ning kene padha-padha le manggon. Dukune nesu, oh, nek ngono kowe ora gelem lunga entenono sesuk iki malam Jumat. Tak kirimi teluh brojo ngoten niku. Kirimi santet teluh brojo. Ustate nggih pun nesu, aku ora wedi ngoten niku. Bareng dukune lunga Pak Ustadz ini, wah aku kok mau kok ora wedi ya. Mongko aku jane wedi. Terus nalika nginjang dalu niku Ustadz kula wong mboten saged sare. Mergo napa ajrih diincim ajeng dikirimi teluh brojo kalau wau. Bibar salat ngisak niku Pak Ustaz niku ming lenggah maos ayat kursi dipun bungsal bangsul dipun bulan baleni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Bubar baleni melih maos ayat kursi. Baleni melih maos saking ajrih. Ini aku ditekani buta kepiye gitu. Dipun maos ayat kursi bolak-balik ngantos Ustadz niku rumaos saya kesel anggenipun ngaji terus kebablasan sare. Pun sewengi pun sare, esuk-esuk niku bibar salat subuh, dukune niku mara ten pondok melih. Raine pun pating penyonyo niku kaya bar dijoto si wong patang desa gitu. Nangis dukune niku, kula nyuwun pangapunten lho. Lah Ustadz kaget lho, lah sampean iki ya gene. Sanjange dheweke ngirim teluh brojo ning teluwe niku mbalik ngenengi awake dhewe. Nggih. Terus cekake pun carios dukun kala wau mertobat ngaji kali Ustaz kala wau. Ha niki paedahipun apa? Ayat kursi. Terus ayat kursi niku napa wonten dalile nek ayat kursi niku saged dadi sarana kula panjenengan sedaya diayomi dening Allah saking gangguane jin wonten. Wonten riwayat niku Abu Hurairah nembe njaga bondo wonten Baitul Mal sawijining dalu wonten makhluk sing nyolong ten mriku dirangket dening Abu Hurairah ning makhluk kala wau napa niku jenenge nyuwun supados dipun luwari njaluk diculke aku mesakno aku sesuk janji ora nyolong meneh terus diculke dening Abu Hurairah. Abu Hurairah matur dumateng Nabi, Nabi wau dalu kula njaga niku wonten sing nyolong kula cekel gek kula mesake kula iculke. Kanjeng Nabi dawuh engko bengi rak teko neh kuwi makhluk kuwi. Estu dalu ingkang angka kalih makhluk niku dugi malih. Dirangket malih dening Abu Hurairah. Nyuwun supaya diculke, diculke malih. Matur malih kalih Kanjeng Nabi, wau dalu niku dugi malih Nabi. Ning kula culke malih. Kanjeng Nabi dawuh engko bengi rak metu neh wonge. Makhluk iku mau. Nggih dalu ingkang angka 3 makhluk jedul malih dipun rangket njaluk diculke Abu Hurairah mboten purun. Ora pokoke wis ping telu iki kowe goroh. Kowe bakal tak sowanke nang ngarsane Kanjeng Nabi. Lajeng makhluk wau matur, "Nek sampean ngeculke aku, sampean tak ajari ayat sing bisa dadi sarana Allah paring pangayoman saka gangguane makhluk kaya aku ngene iki." Ayat apa? Ya kuwi ayat kursi. Wis saiki aku culno. Ya diculke melih dening Abu Hurairah. Abu Hurairah matur dumateng Nabi, "Wau dalu dugi melih Kanjeng Nabi ini ngajeng kula sowanke jenengan niku njaluk diculi terus ngajari ayat kursi." Kanjeng Nabi dawuh, "Sadaqa wa huwa kadzib." Makhluk iku wis bener anggone ngomong. Menawa ayat kursi iku dadi sarana Allah maringi pengayoman saking gangguane jin lan makhluk sing teko iku jin. Nggih. Makhluk sing teko iku pinangka jin. Nah menika dalil bilih ayat kursi menika mboten saged dipun tampi nalika dipun napa niki tuwaos dening para kaum muslimin niku setan jin mboten kiat nampi ayat kala wau. Wa qauluhu ta'ala lan ayat ingkang angka kalih dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa mim ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yardha." Boten wonten sawiji ingkang saged nyuwunake syafaat. La tughni syafa'atuhum, ora ana paedahe syafa'ate dheweke iku. Babar blas illa kejaba min ba'di ayya'dhanallahu lima yasha'u wa yardha. Kejaba sakwise Allah Subhanahu wa taala maringi izin marang sinten sing dikersake dening Allah wa yardha, lan kejaba sak sampunipun Allah Subhanahu wa taala menika maringi ridho kagem manungsa ingkang badhe dipun suwunaken syafaat kala wau. Nggih, niku maknanipun mirip nggih sami kalian ayat ingkang mapan wonten ayat kursi kala wau, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Sapa wonge kang bisa menehi syafaat, nyuwunake syafaat kejaba nalika sampun nampi izin panilah saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun wa qauluhu ta'ala, dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, kuli da'ul ladzina za'amtum min dunillah, kul da'u sira Muhammad, ud'u alladzina za'amtum min dunillah. Nggih, da'u sira Muhammad ajaan wong-wong kang za'amtum, sing sira iku duweni penyangka marang dheweke min dunillah sakliyane Allah. Nggih. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawat, dheweke ora duweni senadyan sak dzarrah. Dzarrah menika aqallu syai', nggih, barang ingkang paling alit piyambak wonten jagat raya menika dipun wastani dzarrah. Wonten ingkang ngendikake biji sawi, isine sawi, menika kirang-kirang pas nggih. Biji sawi niku jek enten sing luwih cilik meleh. Pokoke dzarrah niku barang sing paling cilik dhewe ten ngalam donya niku dipun wastani dzarrah. Nggih. Zat-zat sakliyane Allah niku mboten anggadai jagat niki senadyan sak dzarrah. Wonten ayat sanesipun dipun sebat mboten anggadai pangwaos senadyan sak kitmir. Nggih, leres nggih, kitmir napa-napa nggih. Niku kulit arine kurma. Nah, kulit arine kurma. Dadi sing disuwuni dening menungsa saliyane Allah rupa jin, rupa setan, rupa jimat, rupa wong-wong soleh sing pun mati, rupa nabi, rupa wali, menika mboten gadahi donya niki senadyan mung sak dzarrah. Nggih. Senadyan mung sithik mboten gadah. Alam donya jagat sak isine menika kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Ora duweni senadyan sak dzarrah, mbuh ana langit, mbuh ana bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Lan ora ana sing cawe-cawe menehi pambiyantu marang Allah Subhanahu wa taala. Ngerekso murba mahasiswa jagat lan saisini. Allah piyambak ingkang murba mahasiswa jagat lan saisini. Mboten wonten sanesipun saking kalanganipun makhluk. Wala tanfa'u syafa'atu indahu, lan ora ana paedahe syafa'at ana ngarsane Allah illa kejaba liman adzina lahu, tumrape wong kang sing wis diwenehi izin dening Allah. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, nganti nalika wis diilangi rasa wedi saka ati-atine dheweke, qalu madza qala rabbukum, dheweke padha matur apa kang didhawuhake dening pangeranira. Qalul haqqo wa huwal aliyul kabir, iki dheweke kandha sing didhawuhake dening Allah iku bebener, lan Allah iku zat kang maha inggil, zat ingkang maha agung. Ayat menika para jamaah sedaya ugi sampun nate kita cariyosaken tafsiripun. Nggih. Nalika Allah maringi dawuh, sedanten malaikat niku sami kablak mengepakkan sayapnya, lajeng sami ambruk, sami sujud sebab ajrih patuh tunduk dumateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Ajrih gemeter nalika Allah sampun dawuh. Langit niku ogrek. Malaikat niku sami kablak, sami sujud. Mboten wonten ingkang wantun jenggelek saking sujute. Malaikat pertama ingkang jenggelek, ingkang tangi saking sujudipun mergo ajrih dumateng Allah menika malaikat Jibril. Nalika malaikat Jibril sampun tangi saking sujud, sak bibaripun Allah maringi dawuh, nembe malaikat sanesipun menika nututi tangi. Terus para malaikat liyane niku sami taken dumateng malaikat Jibril. Madza qala rabbukum? Apa kang didhawuhake dening Allah marang sira? Qalal haq. Malaikat Jibril wangsulan sing didhawuhake iku bebener. wa huwal aliyul kabir, lan Allah menika maha inggil, Allah menika maha agung. Kamangka malaikat kados nate kula aturaken nggih, menika nggadahi swiwi cacahipun 600. Malaikat niku makhluk Allah ingkang ageng. Gedene nggih dapi-dapi. Nggih, antarané kuping tekan pundak niku mataun-taun nembe tekan. Jarak antawisipun kuping tekan pundake malaikat niku mataun-taun. Saking bayangke gedene kaya ngapa malaikat niku. Lan malaikat cacahe kathah nalika Allah maringi dawuh, malaikat sami ambruk sujud kablak ajrih gemeter lan boten wani tangi kejawi nalika malaikat Jibril sampun tangi saking sujudipun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Ayat-ayat ngoten niki kedah asring dipun waos supados kita sedaya niki anggadai raos ajrih dumateng Allah. Supados kita sedaya niki rumaos dadi makhluk sing lemah sing cilik. Nggih. Wonten kedadosan likuifaksi ten kutha Palu. Iku jenenge desa kok mlaku. Desa niku mlaku. Nggih. Bar niku lemah bengkah, desane ambles ditutup dening Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Lut niku cacahe 10.000, niku mung dicuthik. Nggih, malaikat Jibril ngangge swiwi siji diangkat ten langit terus ditumplak ten ngisor. Niku gedene malaikat. Nalika Allah sampun dawuh malaikat sami ajrih. Gemeter. Nggih. Walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna hadzal Qur'an, menawa Al-Qur'an iki, menawa dawuhe Allah iki. Nggih. Ingsun udunake ana sak ndhuwure gunung. La ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Yakti gunung sing gedhe iku bakal ambrol. Bakal ajur sewalang-walang. Min khasyatillah sebab anggadai raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ning atine menungsa niku dipun waosaken ayati Allah niku menteles sebab napa kakehan dosa. Gunung mawon nampi dawuhipun Allah ambyar. Malaikat mawon nampi dawuhin Allah gemeter. Kablak lajeng sujud. Mboten wani tangi. Ning menungsa niku dipun waosaken ayatipun Allah niku menteles, mentrengkelek. Nggih nantang. Wonten sing sumbar dadi intip neraka ya tak lakonane ora wedi aku. Dosa iki rupane apa? Lah niku menungsa-menungsa sing ora tedhas dalil. Nggih. Ora sah nampa dawuh Allah dheweke diwene lara mules ngoten pun biayaan niku mangke nggih. Mila kita pinangka kawulane Allah Subhanahu wa taala, pendherekipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedah anggadai raos ajri dumateng Allah nalika Allah sampun dawuh nggih sami'na wa ata'na. Dipun waosaken ganjaran. Saking Allah niku nggadahi raos kepengin dipunwaosaken ayatipun Allah ingkang nyariyosaken neraka pasiksane Allah nggih rumaos ajri. Ning pripun kula maos Al-Qur'an niku mboten anggadahi raos ajri sebab ati kula panjenengan sedaya sampun ketutupan apa dosa ingkang kathah. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apa para manungsa iku ora padha napa nggih mentadaburi nggih mboten nyinaoni isine Al-Qur'an utawa atine iku ana tutupe. Tutupe napa nggih menika tumindak maksiat, tumindak kemungkaran, wani dumateng tiyang sepuh, duraka dumateng tiyang sepuh, tumindak zina, pacaran, molimo lan sak piturutipun, ingkang paling agung tumindak syirik. Nggih atine pun kebak dosa dipun waosaken ayatipun Allah niku mboten wonten paedahe. Nggih, kamangka gunung mawon ajur, kok atine menungsa mboten rumaos ajri. Nah, ayat kala wau niku lan ayat-ayat saderengipun nggih pinangka pepiling kagem kita sedaya, nggih. Supados kita sedaya niki anggadai napa nggih? Raos hormat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila dipun sebat wonten mriki antawis piwucal kesaenanipun antawis piwucal kesaenan ingkang mapan wonten ayat ingkang saged dipun pendhet setunggal nafyu kulli ma yatawahhamuhul musyrikuna fi awsanihim min milkin fis samawati wal ard. Nampik nggih apa-apa kang dikira dening wong-wong musyrikin marang sesembahane Nggih. Sebab wong-wong musyrikin duweni penyangka, sesembahan sing disuwuni sak liyane Allah niku nggadahi donya, nggadahi rejeki, nggadahi kasekten, nggadahi kekuatan, nggadahi ngelmu. Manembah Runyi Roro Kidul supaya diwenehi sekti, supaya diwenehi sugih, supaya diwenehi awet urip. Kelentu mboten wonten makhluk sawiji ingkang nggadahi donya lan sak isine senadyan namung sak dzarrah. Senadyan sithik niku menungso jin mboten gadah napa-napa. Sedanten kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Salajengipun isbatu haibatillahi wa azamatih netepake nggih, moho agunge Allah Subhanahu wa taala. Allah niku nggadahi kewibawaan. Nggadahi wibawa ingkang agung. Nggadahi keagungan ingkang mboten saged dipun bayangake dening menungso. Kula aturi menggalih. Allah niku gadah malaikat sing gedhe ning kedap-kedapi. Jarak antawisipun kuping tekan pundak niku mataun-taun dereng tekan. Kaya ngapa gedhe ning malaikat niku? Swiwine wonten 600. Mongko malaikat niku cacahe mboten ketung. Miliaran, triliunan mboten saged dipun bayangke manggon wonten langit. Wonten Baitul Makmur. Malaikati Allah niku gwedhe-gwedhe cacahe kuwatah. Mapane wonten langit. Nek malaikat pun gwedhe, napa melih langiti Allah luweh gwedhe melih. Ning Allah nggadahi kursi sing luweh gedhe tinimbang langit sapitu, jagat sapitu niku jek gedhe kursine Allah. Lan Allah nggadahi arsy ingkang luweh gedhe tinimbang kursi kalawau. Kursi niku luweh gedhe tinimbang langit sapitu, tinimbang jagat sapitu, tinimbang swarga, tinimbang neraka. Ning tasih wonten makhluk ya Allah ingkang luweh gedhe melih inggih menika arsy. Lan Allah luweh gedhe tinimbang arsy. Wis kaya ngapa niku? Maha agunge Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh malaikat niku sami ajrih sujud. Nggih. Mboten wonten tak, mboten wani tangi. Kok awake dhewe menungso dipun waosaken ayatipun Allah mboten gadahi raos menapa-menapa niku kebangeten. Maca ayat Al-Qur'an ya nangis ya ora, ya sedih ya ora, ya wedi ya ora, ya seneng ya ora. Kuwi nek maca Qur'an piye perasaane? Biasa wae iki aku. Nah niku menungso nuwun sewu atinipun mboten gadahi napa nggih? Raos pengagungan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab sampun kathah tumindak dosa. Nabi Muhammad nyambak niku dawuh nek maca Qur'an kuwi nangis. Ya para ulama dawuh nek maca Quran kuwi nangis. Nek ora iso nangis, usaha supaya iso nangis. Nggih. Maos ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi mekaten lan semanten nggih. Pengawasan ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika babagan pangertosan ayat kursi nggih. Lan kalih ayat sanesipun ingkang cekak aos. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tandu ingkang kirang meranani penggalih kula nyuwun agunging samudra pangapura. Wallahu taala alam. Niki sisa wekdal ingkang tasih wonten kados dene padatan kita ginakaken kagem maos pinten-pinten ingkang pitakenan sampun lumebet. Acara sadranan atau ruahan di bangsal kuburan termasuk bid'ah. Nggih, niku bid'ah niku mboten nate dipun tindakake dening Nabi lan para sahabat. Napa berarti ziarah kubur mboten pareng-pareng? Ning ziarah kubur niku wonten sadengah papan, sadengah wekdal. Malah-malah Kanjeng Nabi niku paling asring niku ziarah kubur niku wayah dalu piyambakan. Sebab tujuane ziarah kubur niku setunggal ndongake wong sing mati, angka kalih ngeling-eling Pak ngeling-eling pati. Ning nek sadranan niku rak niku ajak-ajak ziarah kubur wonten wekdal ingkang khusus. Lah wekdal ingkang khusus niku mboten enten. Oh nek ruwahi wayah sadranan, wayah ziarah kubur. Mboten wonten niku. Nggih, dalil saking syariat pangandikanipun Nabi, para sahabat, para ulama salaf sing ngendikake nek ruwah niku waktu kagem ziarah kubur. Ziarah kubur wonten wulan Rejab pareng, Sya'ban pareng, Ramadan pareng, Syawal nggih dipun keparengaken. Nggih. Salajengipun sadranan niku piyambakipun gawe perayaan wonten kuburan. Monggo Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi niku nate ndonga Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah ampun dipun dadosake kuburan iki pinangka brahala sing disembah. Mila ten kuburane Kanjeng Nabi mboten enten sadranan. Sebab napa Nabi ndonga ya Allah ampun didadekke kuburan niku dadi sarana-sarana perayaan. Lan dikabul dening Allah. Kuburane Nabi mboten nate didadekke papan kanggo sadranan. Wiwit biyen mula ngantos dumugi sepriki insya Allah ngantos tekani dina kiamat. Lah nek sadranan niku apik mbok nyadran ten kuburane Nabi. Nggih. Cetha niku menungso sing paling mulya. Ning kenging napa para sahabat mboten enten sing nyadran ten kuburane Nabi. Sebab niku perkawis mboten dikeparengake. Nggih laukana khairan lasabakuna ilahi, menawa perkawis kala wau sae becik mesti para sahabat disik-disikan anggone nindakake kebecikan kala wau. Nalika para sahabat, para tabi'in mboten nate nindakake kala wau, nggih awake dhewe nggih mboten sah melu-melu. Nindakake sing pun cetha-cetha kemawon wallahu taala alam. Napa melih sing angka 3 kula matur sadranan niku malah kadang kala ditanggapi campur sari padha jogetan ten mriku, dangdutan ten mriku. Nggih, ibu-ibu, mbak-mbak padha orang nganggo jilbab. Nggih, dandan menor enten mriku. Nggih, ngumbar aurat naudzubillah min dzalik. E menika mboten dipun keparengaken. Nalika dados makmum punapa inggih tumut ngucap Allahu Akbar nalika badhe rukuk sujud lan sak piturutipun nggih. Nggih sami. Nggih nalika ajeng sujud niku maos takbir. Ananging takbir menika maneka warna. Wonten takbiratul ihram. Niku hukumipun napa? Wajib mboten pareng dipun tilar nek jenengan mboten takbiratul ihram ateges durung salat, gitu. Sebab salat niku, salat niku dipun ngendikaken dening para ulama ibadatun makhsusatun bi kaifiyatin makhsusatin fi auqatin makhsusatin. Ngoten niku. Tuftahu bit takbir, nggih. Wa tuqtatamu bit taslim. Salat iku ibadah sing khusus kanthi tata cara khusus ditindakake ana ing wektu-wektu sing khusus, dibuka kanthi takbir Allahu Akbar takbiratul ihram, ditutup kanthi waosan salam. Nggih. Dados nek imam takbiratul ihram nggih awake dhewe maos takbiratul ihram. Nggih. Ewon dene takbir sak sampunipun takbiratul ihram menika dipun wastani takbiratul intiqal. Nggih. Niku menawi kok ndelalah lali mboten maca takbiratul intiqal niku salatipun tasih sah. Ning nek takbiratul ihram kudu, nek mboten takbiratul ihram ateges awake dhewe dereng salat. Wallahu taala alam. Saya dari Solo 3. Saya punya bapak tiri. Bapak itu alhamdulillah sekarang sudah sholat, tapi setahun sekali. Loh, iya gue. Bapak masih sering kesurupan. Kalau kesurupan berubah menjadi kayak anak kecil. Setan yang kerasukan itu akan pergi kalau dikasih rokok. Kalau ditanya soal apa pegangannya, nggak pernah mau jujur. Yang saya tanyakan bagaimana biar bisa melepas dari itu semua. Soalnya kasihan, sudah tua. Lah nek mboten purun pripun? Nggih. Nek piyambakipun mboten purun pripun? Kita kula panjenengan sedaya pinangka anak namung anggadai tugas ngelingke mendakwahi, nggih. Ewon dene hasilipun nggih gumantung wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Caranipun pripun nggih nyuwun supados Allah niku maringi hidayah dumateng bapak. Supados purun nilar gua ngilmu setan ingkang sampun dipun gadai. Alhamdulillah kala wingi wonten jamaah setunggal sedo. Nggih piyambake pun asring nggih duwe ngilmu kebal main reok nggih dibuaca ora tedhas mangani beling lan sak piturutipun walhamdulillah piyambakipun mertobat ngelmu-ngelmu kesyirikan kala wau sampun dipun labuh pantanganipun sampun dipun terak lajeng dipun rupiah jinipun sami medal kabeh piyambakipun sedo kanthi kahanan kanthi kahanan apa muslim dadi wong Islam walhamdulillah mugi-mugi Allah maringi husnul khatimah. Lajeng tugas panjenengan pinangka anak nggih ndonga dumateng Allah ndongane mboten pisan ping kalih dipun ambali bola-bali wonten wektal-wektal ingkang mustajabah nggih wektal-wektal ingkang mustajabah antawisipun adzan lan qomat nalika jawah nalika malam Jumat nalika siam nalika safar nalika setelon mal wengi ingkang pungkasan ndongake hidayah kagem bapak kala wau nggih lan boten jeleh-jeleh ngaturi bapak supados napa kersa nindakake salat supados kersa nilar amalan-amalan kesyirikan ingkang dipun tindakaken wallahu taala alam. Menawi bacaan Quran menika saged dados syafaat boten saged ada dasar dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Padha maca Al-Qur'an yekti Al-Qur'an iku bakal teko marang bendarane marang sing maca nggih menehi syafaat kanggo dheweke ana ing dina kiamat. Terus saya kathah anggen kita maos Al-Qur'an mangke saya Al-Qur'an niku nggih saged dados lantaran kula panjenengan sedaya pinaringan syafaat saking Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya jika ada orang daftar PNS dan bayar uang agar bisa jadi PNS, bagaimana dosa dipun laknat piyambakipun? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasyi. Rasulullah niku nggih areng laknat dumateng wong sing nyogok lan wong sing disogok. Sing nyogok nggih nampa laknat, sing disogok nggih nampa laknat. Laknat niku ateges napa? Ateges tumindak nyogok kelawau dadi dosa sing gedhe. Dosa niku wonten dosa sing alit, wonten dosa sing gedhe. Dosa sing gedhe niku napa? Dosa sing gedhe niku sing diancam dening Allah, diancam dening Nabi kanthi ancaman sing gegirisi. Antawisipun ancaman sing gegirisi niku laknat. Nggih, mila wong tumindak napa niku nyogok lan disogok niku badhe dilaknat. Mboten berkah rejekine ten ngalam donya. Mboten pareng nggih. Daftar dadi PNS dadak mbayar. Ning nek mbayare niku mboten krana kagem nyogok mbayar tinggu tuku stop map tinggu fotokopi nggih. Mboten napa-napa. Ing sing diawisi niku nyogok mbayar okeh supaya iso ketampa. Jane ra ketampa ning gandeng mbayar okeh dadi ketampa. Iku jenenge riswah nggih. Jenenge nyogok. Sebetulnya turunnya Al-Quran itu yang betul tanggal 17 apa tanggal 25 Ramadan. Ingkang leres Al-Quran niku mudune wonten wengi Lailatul Qadar pun niku tok. Napa 17 napa selawi mboten ngerti. Sing penting ten Lailatul Qadar. Gek Lailatul Qadar niku mapane nggih beda-beda. Allah Subhanahu wa taala dawuh inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yakti ingsun iku ngudonake Al-Qur'an ana ing wengi Al-Qadar. Mongko Nabi ada dasar hadis ingkang kathah paring cecala malam Lailatul Qadar niku mapane wonten wengi-wengi ganjil wonten sedasa dinten ingkang pungkasan. Ning kok nuzulul Qur'an tanggal 17 Ramadan ambuh mang teko niku wong-wong niku. Lailatul Qadar niku mapane wonten 10 hari terakhir kok peringatan turunnya Al-Qur'an wonten tanggal 17 niku entuk kok ngendi kula nggih mboten ngerti wallahu taala alam. Tentang hari Tasyrik, sebenarnya Tasyrik itu ada pada setiap bulan Hijriah atau hari Tasyrik itu ada pada bulan tertentu dan minta tolong pemahamannya yang disebut hari Tasyrik. Hari Tasyrik niku mapanipun sak bibaripun salat Idul Adha. Nggih, tanggal 11 kali 11 13 niku dipun wastani Tasyrik. Wulan Dzulhijjah. Tanggal 12 Dzulhijjah niku Idul Adha. Tanggal 11 nggih kali 11 13 nggih. Setunggal 11 napa 11 nggih. Setunggal welas, kali welas, tiga welas, tiga hari setelah Idul Adha, niku dipun wastani hari Tasyrik. Ateges nopo, kita sedaya mboten pareng nindakake siam wonten hari Tasyrik kala wau. Ateges nopo, kita sedaya tasih dipun keparengake meragat satu kewan kurban wonten hari Tasyrik kala wau. Mboten kok saben sasi enten hari Tasyrik mboten nggih. Wallahu taala alam. Ada anggapan sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa banyak nama akan menyebabkan sakit-sakitan karena keberatan nama. Bener apa tidak? Mboten bener. Kabotan jeneng. Emang jeneng niku pirang kilo kok abot? Nggih, pinten ton abot jeneng niku? Mboten leres. Niku dadi kapitadosan niku dadi sebab nggih wong-wong Jawa niku kadang kala menehi jeneng anake kanthi jeneng sing elek-elek. Nggih. Anakku tak wenehi napa niku Perwitasari kok gur loro wae. Jur mecicil wae gandeng anakku kecendhek tak wenehi jeneng Mendlep wae. Akhire waras gitu. Nah niku mboten leres. Dheweke loro niku mboten enten kaitane karo jeneng. Nggih. Enten wong diwenehi jeneng Mendlep, enten diwenehi jeneng Pedet, enten diwenehi jeneng Devil, pirsa Devil. Devil niku artine iblis. Enten sing diwenehi jeneng Tony, nggih nama panjangnya Saitoni gitu. Niku mboten pareng. Dadi mboten wonten istilah kabotan jeneng. Nggih, jeneng sing sae miturut Islam niku jeneng ingkang kinarya Jopo, nama yang mengandung doa kebaikan. Mboten kudu Arab lho, Jawa ya keneng Raharjo. Sugeng, Slamet, Rahayu, nggih pitutur, panut bareng niku. Niku sae jeneng Jawa tapi mengandung doa kebaikan. Mboten kudu Arab. Inggris napa nggih pareng mawon. Sing penting maknane sae gek mboten tasabuh kalih jenenge wong-wong kafir nggih. Ja'a rajulun ila nabi, wonten pawongan lanang marak suwanten ngarsane Kanjeng Nabi. Wa qala lahu Kanjeng Nabi taken dumateng wong lanang niku, "Mas muka, sampeyan jenenge sapa?" Qala ismi Huznun, jeneng kula niku sedih Kanjeng Nabi. Jeneng kula Huznun artine sedih. Bunek, bludrek, sarwa susah. Iku jeneng kula. Qala isbal ismuka Sahlun, Kanjeng Nabi dawuh, "Ora, jenengmu tak ganti dadi Sahal." Gampang, bungah, gembira. Qala la ughayyiru ismal ladzi sammani abi. Wallahi demi Allah Kanjeng Nabi, kula mboten badhe ngowah-owah jeneng sing diparingke bapak dumateng kula. Pokoke wit sepisanan jeneng kula niku sedih, nggih ngantek sak teruse niku nggih tetep sedih, hidup sedih. Terus putune si sedih niki niku dadi ulama, putune sedih. Putune si sedih niku dadi ulama besar asmanipun Said Ibnul Musayyab. Nate mireng nggih. Said Ibnul Musayyab niku putune Huznun si sedih kalau wong. Dheweke ngendika ngeten, Said Imam Said Ibnul Musayyab ngendika, "Famazalatil huzunatu fina ba'du." Gandeng mbahku kakung diowah jenenge dening Nabi mboten gelem. Wiwit dina kuwi keluargaku tansah nampa kesedihan nganti tekan saiki. Cubi. Nggih, mila jeneng niku ingkang sae, ora ning istilah kabotan jeneng mboten enten. Kula niku jane pengin anak kula kula jenenge Soleh niku, Pak. Ning kula wedi nek anak kula somben dadi gento kok jenenge Soleh kan mboten cocok ngoten. Lah terus pripun ajeng jenengan jenenge gento napa pripun gitu. Mboten pareng nggih. Senadyan sok gento, oh, ampun wah sumpah anakku dadi gento piye gek tiwas tak jenenge Soleh kan malah isin aku. Napa awake dhewe ngerti kedatosan ingkang badhe kalampahan wonten wekdal-wekdal ingkang badhe datang. Mboten ngerti. Nggih, sauger kagungan anak diwenehi jeneng sing apik niku pun dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mboten enten istilah kabotan jeneng mboten wonten. Niku malah kelebu tatoyur nggih, merasa sial mergo dijenenge kapien, wis dijenenge sing elek wae ngen waras. Nah, siap napa ingkang paling saya kagem sedherek ingkang dereng ngelampahi salat lan rementen dukun. Saking heru mboyo lali, enten eme niki mboyo lali. Ingkang paling saya nggih dijak ngaji. Mboten gelem niku. Ayo tak jak jajan sate, mungkin rak gelem. Bar jajan sate gak langsung dibelandangi neng masjid jangan ngaji, gua rak pakai wuh wong. Ajeng nampik niku pakai wuh. Terus ditungakke. Sebab mboten mungkin menungso niku ajeng malih saking pakarti ingkang ala, saking Suradira jayane ngrat niku. Kejawi kedah wonten apa? Nggih. Pangastutinipun, kesaenanipun ngudi ngelmu pengajian midhangetaken pengaosan. Diajak lenggah. Nggih, mbok pertama kali dhewe merasa terpaksa wis ben. Pertama kali terpaksa pekewuh melu ngaji gara-gara mau ditukokke sate, aku arep nolak ya dadi pekewuh gitu. Wis aku melu ngaji mergo si sate iki mboten napa-napa. Dheweke pertama ngaji krana sate, nggih. Esuk ngaji nomor loro krana gule. Bibar niku terus mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi hidayah kagem dheweke. Nggih, ngaji krana kebutuhan, krana katresnan, krana ketentraman. Ngoten niku. Mboten ngaji mboten mungkin piyambakipun badhe berubah, nggih. Dados kedah dipun ajak ngaji, dipun dongake supados Allah maringi hidayah kagem piyambakipun. Jenis sedekah yang tidak dapat pahala, tidak dapat menolak bala. Nggih, sedekah ning seneng pamer. Nggih. Sedekah ning diundat-undat melewa masjid kuwi mbiyen apa ora tak udoni ngono apa kelakon kuwi iso ngadeg ngono. Lah kuwi kan watune, semene, wedine, pasire, cete, tukange, kuwi sapa-sapa kuwi nek ora ngerti. Lah saka sapa? Saka toko bangunan ngono. Ora saka aku. Ah niku jenenge sedekah sing dipamerke, sedekah sing diundat-undat, nggih niku mboten badhe dipun tampi. Mboten saged nampik balak. Mila nalika sedekah nggih gedhak ikhlas karena ngajeng-ajeng ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Sinau ndelikke sedekah niku. Kadang kala sedekah niku diketokke, kadang kala didelikke. Kadang kala sing ngerti mung awake dhewe kalih Allah kemawon. Sinau pisan niku terpaksa, mboten napa-napa dipaksa, sesuk dibaleni melih. Baleni melih suwe-suwe mengke dados ikhlas. Sinambi nyuwun keikhlasan dumateng Allah. Allahumma inni as'alukal ikhlas fil quli wal amal. Ya Allah kula nyuwun keikhlasan dumateng paduka. Nggih wonten salebetipun pangendikan lan tumindak. Sedanten ibadah zikir sedekah mugi tansah pinaringan ikhlas. Saking ngarsa paduka ya Allah. Ngoten niku. Allahumma inni as'alukal ikhlas fil qawli wal amali. Dipun bulan baleni supados Allah maringi keikhlasan. Lan asring-asring sedekah niku didelik-delikke nggih. Wonten salebetipun kitab Lataiful Ma'arif Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali niku nyerat setunggal cariyos kedatosan ten zaman ulama salaf riyin. Wonten ulama salaf niku dheweke niku ndelikake sedekah, ndelikake poso ngantos suwene 40 taun mboten wonten sing ngerti. Nggih. Kana yasumu arba'ina sanatan. Dheweke niku nindakake poso suwene 40 taun. Walam ya'rifhu ahluhu. Ning keluargane niku mboten wonten sing ngerti. Ora. Nindakake poso 40 taun suwene keluargane mboten enten sing ngerti. Jur pripun niku kedadosanipun? Kana yahmilu. Kana idza dhahaba ila suqi yahmilu ma'ahu raghifan. Raghifaini. Dheweke niku nalika badhe mangkat dodol ten pasar niku mboten sarapan ten omah. Ning dheweke sangu roti. Nggih, gwedhe cacah loro. Jadi keluargane niku mbatin, "Oh, bapak arep dodol ning pasar kok ora sarapan." "Oh ya ora apa-apa, wong wis sangu roti gedhe, cacah loro." Nggih, lajeng tekan tengah dalan niku roti cacah loro niku disedekahke. Kanggo wong ngemis, kanggo wong fakir, kanggo wong miskin. Fayadhunnu ahluhu annahu akala fis-suq wa yadhunnu ahlus suqi annahu akala fil baiti. Keluargane sing ning omah duweni penyangka, oh dheweke mangan ning pasar, koncone sing ning pasar duweni penyangka dheweke wis mangan saka ngomah. Mongkon apa? Dheweke ya ora mangan ning omah, ya ora mangan ning pasar sebab dheweke poso. Sebab dheweke sedekah ngantos 40 taun mboten dingerteni. Lho niku ikhlasi para ulama salah. Mila sedekah niku saene asring-asring didelikke, mboten dipamer-pamerke. (Tuh) Ustaz, pripun pangertosan babagan sifat-sifatipun Allah ingkang tiga menika ingkang kathah diwucalake wonten ing madrasah-madrasah lan sekolah dasar? Sifat wajib, mustahil, lan jais. Kok radi aneh, kok ming 20, kok mboten 99? Matur nuwun. Kula nggih aneh, ngopo kok dadi 20? Nggih wong Asmaul Husna wis 99. Nggih asmane Allah setunggal niku mesti ngemu sifat. Kenging napa sifati Allah kok mung 20? Jenengan aneh to, kula nggih aneh. Mila nek aneh rasah melu niku, nggih cukup dadi piwulang ten SD mawon ning mboten perlu dipun yakini. Asmane Allah niku sing kondang niku wonten 99. Mongko saben asma setunggal niku ngemu sifat ing wonten sing setunggal, wonten sing kalih, nggih. Aku dunia sifati Allah niku ora nggih kathah, nggih mboten. Ning kenapa kok mung 20? Aneh to? Aneh, kula nggih aneh kok. Wilullah ulama ahli sunnati wal jamaah mboten ngendikake. Sifat wajib 20 niku ingkang leres sifatipun Allah niku mboten ketung. Asmanipun Allah menika mboten ketung. Nggih, ning asmanipun Allah ingkang nggadahi kautaman sapa ngamalake Asmaul Husna bakal mlebu swarga niku wonten 99. Niku mboten berarti asmane Allah ming 99 mboten. Nabi dawuh inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Yakti Allah iku anggadai Asmaul Husna cacah 99. Sapa wonge ngaji ngamalake Asmaul Husna 99 dheweke bakal lumebu ana ing swarga. Nggih, mboten ateges ming 99. Kaya nek jenengan ngeten iki. Ngendika, aku duwe duit nggih, 10.000 arep tak tukokke bakso. Niku napa artine duwite ming 10.000? Mboten. 10.000 kuwi sing nggo tuku bakso. Liyane jek enten sing nggo tuku sauto, sing nggo tuku tengkleng, sing nggo tuku gule, sing nggo tuku napa meleh, tongseng gitu. Terus sing kathah. Nggih. Semanten ugi Allah, sapa nyinaoni Asmaul Husna 99 mlebu swarga. Mboten berarti Asmaul Husna niku ming 99, ning kuwatah mboten ketung. Dalile pundi? Nabi maringi piwucal pendonga kagem kita sedaya. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Ngoten niku. Ya Allah, kula nyuwun dumateng paduka kanthi nyebat sedanten asma paduka. Ya Allah, asma ingkang panjenengan sebutake wonten kitab suci paduka. Asma ingkang panjenengan wucalake dumateng abdi paduka, dumateng nabi paduka, lan asma ingkang panjenengan simpen wonten ing alam gaib wonten ngarsa paduka. Ya Allah, asma sing disebut wonten Al-Qur'an saged dipun etung. Asma sing diwucalake dening Allah dumateng Nabi Muhammad saged dipun etung. Ning asmanipun Allah sing disimpen ten alam gaib ten ngarsanipun Allah, sinten sing iso ngitung? Jadi asmanipun Allah, sifatipun Allah kuatah, mboten sagedipun itung. Mboten ming 20. Aneh niku nggih. Jenengan aneh, kula nggih rumaos aneh. Wallahu taala alam. Bissawab. Waduh. Saking kisah Abu Hurairah ngerangket jin ingkang nyolong Baitul Mal. Menopo ateges bilih setan jin ngetinggalakan wujudipun ngganggu gawe menungso, saged dirangket dipun pejai? Nggih saged. Aniku dalile. Nggih. Tan wonten dalil sanesipun. Syaratnya napa? Jin kala wau ngetok. Nggih, ngetok ten alami menungso. Nek pun ngetok ten alami menungso kena dirangket, kena dikeprok gitu, kena dibalang watu. Dalil sanesipun wonten Sahih Muslim. Nggih, nalika prastawa perang Khandaq wonten sahabat Nabi nggih tumut perang njaluk izin kalih Nabi. Nabi kula ajeng mantuk, ati kula mboten penak. Nabi dawuh nek mulih aja lali nggawa tombak sebab iki swasana perang. Nalika mantuk garwane setri enten njaba omah disengeni ngundamana ditinggal perang wong lanang kono ning jero omah malah metu. Nggih, garwane setri ngendika, "Mas, panjenengan ampun duka ten jero omah mang tilik yen ten napa?" Sahabat mlebu ten omah, dumadakan enten ula gedhe ditombak ula. Kedadosan perang tanding antawisipun sahabat mungsuh kalian ula kala wau. ulone ditombak rumangsane pun mati nggih saged icul terus nyatek sahabat kalawong. Sahabate mati, ulone kalawong nggih mati. Nalika kabar kalawong dipun mireng dening Nabi, Nabi dawuh, "Inna bil Madinati jinnan qad aslamu." Yakti ana ing kutha Madinah iki ana perangane jin sing wis mlebu Islam. Menawa sira iku weruh ula ana sak jroning omah aja langsung dipateni. Ning tundungan minggat ping telu, nek ditundung minggat ping telu kok ora lunga, faktulu patenono, inama huwa syaiton dewe iku setan. Jadi Nabi paring kabar, ula sing dipateni dening sahabat niku jin. Sing ngetok, ditombak mati, nek ketok. Nggih mila kula panjenengan sedaya mboten perlu ajrih nek diwedeni. Waning wewe jigokke watu sawat sirai. Ngoten niku. Nggih. Kula nate maos kitab Imam Mujahid muridipun Ibnu Abbas niku nate salat. Anggere salat niku ten ngarep kok ning cah cilik do mlayu-mlayu. Nginjang sakderenge salat dheweke nyepakke gelati. Bareng enten sing mlayu-mlayu ngene ku sing makhluk sing mlayu-mlayu dioncet dicubles gelati terus mlayu nubruk tembok terus kerungu swara gedebuk. Bar niku sesuk pun mboten enten le ganggu meleh. Ibnu Umar nggih nate lenggah wonten pinggir sumur nggih ditekani jin rupane niku wong tuwa rambuté putih, jenggoté putih, siyunge dawa. Nggih dheweke merenges nika mamerke siung sinambi kondo atakhafu minni. Kuwi wedi karo aku apa ora? Kali sahabat Nabi jin niku ditapuk. Nggih ditapuk lambene pok. Sinambi kondo, sinambi napuk, sinambi kondo pok ngono. Kuwi wedi karo aku apa ora ngoten. Jadi jinnya ajeng medeni sahabat, malah ditapuk oleh sahabat. Jinnya sumbar, we wedi karo aku pa orang. Sahabat kondo, pok, we wedi karo aku pa orang. Melayu. Nek jenengan diwedeni, we wedi aku pa orang. Nggih, kula wedi. Ngoten ta. Ngoten parang wedi. Ngoten parang ajri. Jadi ada dasar hadis kalau wau jin iku nek ngetok saged dipun bualang watu. Pokoknya enten penampangan patrak watu ngoten mawon. Mesti ngeblak, nggih. Okay. Ndelalah kok niku menungso sing ngepreng, salahe sing ngepreng. Jenengan mboten nampa dosa napa-napa, paling ming dikecrek polisi. Niku tok. Tesih kathah pitakenan sanesipun gek menika wekdalipun sampun telas nggih nyuwun pangapunten. Mboten saged maos pitakenan ingkang tasih kathah niki mugi-mugi sanes wekdal Allah Subhanahu wa taala ganjar iso panjang kita saged pepanggihan wonten kalodhangan candhaipun ngaturaken panuwun awit kawigatosanipun nyuwun pangapunten menawi wonten tetembungan solah bawa tindak tanduk ingkang kirang meranan ing penggalih kirang ing trapsila lan subasito wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.